simán levertem a könyökömmel ezt a lámpát, ami azt jelentette, hogy az égőem egy ilyen bazi nagy égő, az itt szétrobbant a padlón. A Skywalker kora azzal ért véget, mint a Jedi visszatér, és egy métert nem haladtunk előre az univerzum szempontjából. Ez itt a Clickbait, Csocsó és Bét közös podcastje videójátékokról, tech témákról és mindenről, ami eszünkbe jut. Sziasztok, ez itt a Clickbait legújabb adása. Én Bét vagyok, azaz Birkás Péter, állandó vendégem pedig Csocsó alias Smejkál Péter. Nagy szeretettel üdvözlöm mindenkit, és úgy döntöttünk, hogy ma este ismét egy könnyedebb témával kezdjük a mai adást. Arról fogunk beszélgetni, hogy mik az első videójátékos élményeink. Úgyhogy Csocsó, légy szíves, mesélj nekünk arról, hogy neked melyik videójáték, amire emlékszel, hogy először játszottál vele, vagy melyik az a videójáték, amiről tudod, hogy hatalmas élmény volt, és hozzájárult ahhoz, hogy még ma is játszol videójátékokkal. Sziasztok! Hát alapvetően nekem a kettő egyébként nagyon összefüggő dolog. Szóval nem igazán tudom őket elkülöníteni. Tényleg az van, hogy az első pár játék, amivel játszottam, az nekem nagyon meghatározta kezdettől fogva, hogy én nem csak, hogy engem ez érdekel, de hogy ezzel is akarok majd egy szép napon foglalkozni, bár ezt az ember 7 évesen még annyira nem rakja össze. De ez úgy történt, hogy ugye a 90-es évek elejét írjuk, akkoriban még a személyi számítógép az itthon, hát inkább a Commodore-t jelentette, egyes nagyon szerencsések, mert volt IBM PC-je, de az akkoriban ilyen nagyon-nagyon kaságszámba ment. És a 90-es évek elejéről azt kell tudni, hogyha valaki esetleg erre nincs képbe a hallgatók közül, hogy ugye ez a rendszerváltás utáni pár év, hirtelen privatizáció, megjelennek olyan cégek, amik nyugatról hoznak be technológiát, megoldásokat, felvásárolnak hazai dolgokat, és így vannak emberek, akik olyan szerencsések, hogy hirtelen így a nyugati technika veszi őket körül, és olyan dolgokhoz is hozzáférnek, amikhez az átlag nem. És édesapám egyike volt ennek a szerencsés embereknek, ő kapott egy akkoriban munkára, ő műszerész eredetileg egyébként, és ekkor ilyen távközlési mérnöki feladatokat látott el, és kapott egy laptopot, egy notebookot igazából. Én amúgykor meg is kerestem a neten, hogy ez melyik, és az a baj, hogy most nem volt annyi eszem, hogy előkutassam, de azt tudni kell, egy kompakt laptop volt a 90-es évek elejéről, már akkor 486-os volt. Az első, amit kapott, fekete-fehér kijelzős volt, folyadékkristályos kijelző, gyerekek, tehát ezt csak úgy mondom. De az elromlott pár hét alatt, úgy, hogy küldtek neki egy másikat, ami ugyanaz volt, csak színes. Én akkoriban nem fogtam föl, hogy ez mekkora technológiai csoda. Nyilván óriási élmény volt, de hogy milyennyire voltam én előrébb ahhoz, amit a legtöbb ember akkoriban tapasztalt, azt én nem tudtam. És mi legyen, hát nézzünk meg, hogy vannak-e rajta játékok, és szerencsére voltak játékok. 3 darab játék volt azon a képen, amiket akkoriban én még nem is a nevükön neveztünk, tehát volt az autós, az volt az első, amivel egyébként én játszottam, és édesapámmal együtt játszottunk, és ő mutatta meg őket nekem. Az a Stance című játék, ha valaki esetleg Distinctive Software-nek ezt a klasszikus cuccát ismeri, hát egy korát megelőző program volt, 3D-s grafika, azt nem mondom, hogy gyors 3D-s grafika, de 3D-s poligonális grafika volt, minimális textúrák és autós roncsolódás, és egy belső nézetes autós játékot képzeljünk el, ahol ilyen mindenféle stance, ugye, mint mutatványok, hát ilyen kaszkadőr mutatványokat kellett létrehozni, saját magad által szerkeszthető pályákon, ez volt az első. A második volt, hiszen lehet, hogy sokan meglepődnek, hogy ezt ilyen fiatalon ismertem meg ezt a játékot, de azt, hogy tudni kell, hogy abban az időben ez még máshogy volt, ezek a játékok nagyon ártatlan rajzfilmszerű cuccok voltak, szóval nem nagyon vette úgy senki komolyan, ez a Wolfenstein 3D volt, ami csak Wolf néven volt, és én csak azt láttam, hogy le kell benne lőni a rossz embereket, tehát ennyi volt az egész játék. Hozzáteszem, hogy az engem teljesen elvarázsolt, és én akkor szerettem meg az FPS műfajt, és emlékszem arra, ha már emlékek, hogy én nem tudtam még, hogy mi az az id Software, meg mi az a First Person Shooter, de valahogy ez az ID felirat, ez már akkor megragadt bennem, hogy ezek azok az emberek, vagy ez lehet az a cég, vagy hát nem is tudom, entitás, ami ezeket a dolgokat csinálja, és ez csak egyre inkább így megerősödött bennem, amikor megismertem a Doom-ot, meg a Quake-et, és így ráeszméltem gyermekkoromban, hogy ez is mind ID. És egyébként nagyon sokára a PC Gurúnak köszönhetem, 2001-ben olvastam, hogy ott volt leírva, hogy időnek kell ejteni. Tehát addig, egyébként ez a mai napig sokan nem is tudják. Szóval ez volt a második játék, ami nyilván meghatározta azt, hogy ilyen az ízlésem, és alapvetően amúgy nagyon vicces, én fejezetenként úgy vittem végig a játékot, hogy nem tudtam, hogy lehet benne menteni. Tehát nem tudtam, hogy mit jelent az, hogy savegom-e, hanem mentem, lelőttek, kezdtem előről a pályát. A bosszok azok kimondottan ijesztőek voltak benne, és nem azért, mert olyan fenyegetőek voltak, mert mit tudom én, jött egy ilyen nagy hústorony, ilyen gépityúval, vagy mit tudom én, hanem azért, mert tudtam, hogy lelő, és kezdhetem előről, és nem biztos, hogy lesz elég erőforrásom ahhoz, hogy legyőzzem. Egyébként mindig sikerült. És a harmadik játék volt a Dyna Blaster, ami egyébként a Bombermannek a DOS-os verziója. Azt hiszem, hogy itt Európában hívtak Dyna Blasternek, mert ebben lehet, hogy most valaki kijavít, hogy Amerikában is ez volt a neve, de én valamiért úgy emlékszem, hogy csak az európai verzió volt ez. És hát az meg egy, ha valaki ezt nem ismerné, egy felülnézetes ilyen akciókalandjátékot kell elképzelni, ahol puzzle elemekkel, ahol egy ilyen pályán mész, a pálya az tulajdonképpen üres szakaszokból és ilyen tömbösített falakból áll, és te azok között tudsz rohangálni 90 fokos fordulatokkal, tehát nem tudsz annyira szofisztikáltan mozogni, és bombákat tudsz lerakni a kis emberkéddel, amikkel felrobbanthatod a szörnyeket, és van benne egy csomó titok, meg rejtény, meg elég nehéz játék, abban egyébként nem is volt mentés, hanem egy password rendszer volt. Képzeljétek el, hogy jöttök el rá 6-7 éves, hogy password rendszer van egy játékban. Azt se tudod, mi az a password, de valahogy kisebbizáltam. Szóval nekem ez a három volt, és utána én nagyon-nagyon sokáig egyébként le voltam maradva a játékokkal, mert ugye ez a számítógép, ez egy alapvetően egy munkára és otthoni használatra adott gép volt, de egy idő után ez nyilván már nem volt, tehát ezt elvitték. És utána én még kaptam egy 486-os, de ez már a 90-es évek legvége, amikor az már egy gyengébb gépnek számított, és egész sokáig nem is volt erős gépem, körülbelül így a 2000-es évek, mert nem emlékszem, hogy mikor lett rendes Pentium számítógépem, vagy akkor még csak így hívtak, hogy Pentiumok. Nyilván nem biztos, valamilyen Celeron volt benne, de hát a fene sem emlékszik erre már. De hogy olyan rendes Windowsos modern gépem, az nagyon sokára lett, és én újra igazán elmerülni a modern játékokban, azt ilyen 2000 után tudtam. 2002 2001. De jó, most jó sokat beszéltem, úgyhogy béte jössz. Ugye az előző adásban én említettem, hogy az én videójátékos karrierem az konkrétan a Commodore 64-jel kezdődött, amit apám még Bécsből szerzett be, ugye akkoriban már voltak ilyen buszos utak nyugatra, ez még ugye a rendszerváltás előtt volt, de akkoriban már voltak, még Gyöngyösen laktunk, 80-as évek vége, és tényleg voltak ezek a buszos utak, amikor gyakorlatilag az emberek váltottak márkát, felszálltak a buszra, átmentek Bécsbe, kirakták őket a Maria Hilfe Strasszén, ahol ott voltak a boldog, mindenki megvette, amit szeretett volna, aztán hazajöttek, és így lett videómagnunk, így lett szerintem hifi rendszerünk, így lett Commodore 64-ünk, és amikor megvettük a Commodore 64-et, akkor én még óvodás voltam, és én azok közé tartozom, akik ugye a Commodore 64-ből nagyon sokáig a kazettás korszakban éltek, tehát hogy mágnes szalagos kazettákon másolgattuk, meg szereztük meg a játékokat, viszont nagyon érdekes, hogy már akkoriban is voltak eredeti játékaink, meg volt az Impossible Mission 2, ami kazetta volt, volt hozzá kézikönyv, és egy ilyen nagy, 15x20 centis nagy műanyag dobozban volt benne, és ez egy full eredeti játék volt, és hogy én Commodore 64-en kezdtem el játszani, és ehhez a számítógéphez köthetők az első videójátékos élményeim, és hogyha arra gondolok, hogy mi volt az első játék, amivel én játszani kezdtem, vagy így megragadt bennem, mint játék, és igazából nem tudom nektek elmondani, hogy melyik volt az első videójáték, amit kipróbáltam, mert hogy ennek 35-37 évvel ezelőtt, tehát hogy elég régen volt. Viszont ami belém égett, mint Commodore 64-es játék, az a Rambo volt. A hasonló című Sylvester Stallone főszereplésével készült film alapján lett lefejlesztve, és hát ez gyakorlatilag egy 2D-s felülnézetes lövöldözős játék volt, ami úgy nézett ki, hogy leraktak a pálya elején, ami egy dzsungel volt, és elindultál Rambóval, aki kezdetben csak kést tudott dobálni, és ahogy haladtál előle a pályán, úgy tudtál felszedni új fegyvereket, és lődözted le az egyre több rátörő ellenfelet, akik ilyen, nem tudom, álltak, vagy 5-6 pixelből. Úgyhogy ilyen nagyon mókásan nézett ki, és most rá is kerestem egyébként az adás előtt a YouTube-on erre a játékra, és arra emlékszem, hogy megmaradt a játékmenet, és amikor meghallottam a játéknak a zenéjét, érdemes egyébként majd rákeresni, ennek olyan klasszikus zenéje volt, hogy azonnal felismertem, és tényleg basszus, így eszembe jutott, hogy a játéknak a zenéje volt az egyik, ami miatt így szerettem vele játszani, mert hogy ilyen nagyon fülbemászó, ilyen minimál techno-szerű prüttyögés, és de tényleg nagyon el volt találva, és emlékeim szerint, amikor gyerekként játszottam vele, egyébként ez nem volt egy könnyű játék, és ezt úgy kell elképzelni egyébként, hogy mentél a kis Rambóra emlékeztető karaktereddel, onnan lehetett felismerni, hogy ő Rambó, hogy volt neki egyébként egy ilyen fejpánt, aminek a szára lobogott a szélben, és akkor onnan tudtad, hogy jól van, Rambót irányítom, meg hogy nyilván lett neki egyszer csak ilyen aknavetője, tudod, az a nagy várrakasztható, aminek egy ilyen kicsit ilyen tojás alakú volt a lövedék az orrában, úgymond, és emlékszem, hogy gyerekként, amikor a Rambó egyébként slágerfilm volt, akkor még volt egy ilyen műanyag fegyverem is, amiben így bele kellett előről dugni a lövedékeket, és ki lehetett lőni. Emlékszem, hogy nagyszüleim vették meg Gyöngyösön az Orci Park melletti játékboltban nekem, és így megvették, és kérdezték, hogy kell-e valami más, és mondtam, hogy nem, nekem ez már a tökéletes szülinap, és kérhettem volna bármi mást is, de én annyira örültem a Rambó fegyvernek, hogy ott nekem véget ért a nap, és onnantól fogva én semmi más nem akartam, csak Rambóként lövöldözni. Most egyébként belegondolok, hogy én óvodás koromban miért láttam a Rambót, az mondjuk egy ilyen érdekes kérdés, de hogy ez egy teljesen másik podcastnek a története. Na és lényeg az, hogy tényleg nekem ez a Rambó játék volt egyébként az első, tehát hogy ez így beleégett a tudatomba, és hogyha valaki megkérdezi, hogy mi volt az a játék, amivel akkoriban sokat játszottam, és mi az a játék, amire emlékszem, a tényleg kicsi gyerekkoromból, az a Rambó. És a másik meghatározó játék pedig a Game Boy-ra kiadott Mega Man 3. Nekem nem volt Game Boy-om, viszont miután Gyöngyösről leköltöztünk Adácsra, ott lett egy barátom, akinek volt Game Boy-a, és én mindig kölcsön kértem tőle a kis kézi konzolt, és azon volt a Mega Man 3 nevezetű játék, ugye ez egy gyakorlatilag egy oldalnézetes akciójáték, amiből balról jobbra haladva kell végig haladni a pályán, ugrándozni, lövöldözni, és minden pálya végén volt egy fő ellenfél, akit le kellett győzni. És nekem van ugye olyan emlékem, mint neked ezzel kapcsolatban, hogy ugye ezekben a játékokban nem lehetett menteni. Hanem, hogyha végigcsináltál egy pályát, akkor kaptál egy kódot, amit, hogyha aztán beütöttél, akkor onnan kezdted a játékot legközelebb, amikor elkezdted, hogy egy ellenfelet már legyőztél, és megvolt ugye az ő fegyvere. Mert ugye a Mega Man 3-ban úgy működött a játékmenet, hogy miután legyőztél egy ellenfelet, akkor kaptál valamilyen fegyvert vagy képességet, amivel aztán megoldhatóvá vált egy másik ellenfél. És azért meghatározó nekem ez a játék, mert ilyen elképesztően sokat játszottam vele, tehát hogy konkrétan egy nyarat játszottam vele végig, és kilóban lehet mérni a ceruza elemeknek a számát, amit elhasználtam arra, hogy folyamatosan tudjak játszani, és akkoriban még hittem abban, hogyha berakom a ceruza elemeket a mélyhűtőbe, akkor egy idő után lehet őket újra használni, úgyhogy a nagyszüleimnél a mélyhűtő konkrétan tele volt elhasznált ceruza elemekkel, hogy majd én azt kiveszem, és akkor újra lehet játszani, és annyi energia mindig volt bennük, hogy bekapcsoljam a Game Boy-t, eljussak a Nintendo feliratig, és kikapcsoljam. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez volt az a játék, az első, aminél olyan sokat játszottam vele, és annyira beleéltem magamat, hogy konkrétan eljutottam a végére, a fő ellenfélig, és azt gondolom, hogy ez volt az egyik ilyen nagy forduló pont az életemben, mert hogy ez volt az a játék, ami annyira magával ragadott, és annyira szerettem vele játszani, hogy konkrétan az elejéről eljutottam a végére. És egyébként azt kell tudni még erről a Mega Man 3-ról, hogy ezek a kódok, amiket kaptál egy-egy ellenfél legyőzése után, azok egy ilyen négyzetrácson jelentek meg, és ilyen kicsit ilyen amőba-szerűen kaptál ilyen mintákat. És nem emlékszem pontosan, hogy működött, hogy hány gombot kellett lenyomnod, de arra konkrétan emlékszem, hogy a barátommal volt egy négyzetrácsos füzetünk, és abban írogattuk random módon a mintákat, hogy kitalálunk egy olyan kódot, amivel eljutunk a játéknak egy olyan részére, ahol már így le van győzve néhány ellenfél, és konkrétan mondom, tele volt egy négyzetrácsos füzet ezekkel a kódokkal, és azt hiszem abból a több száz kódból egyetlen egy volt, amit így ki tudtunk találni minta alapján, ami egyébként beadott egy olyan részét a játéknak, amikor olyan ellenfeleken voltunk már túl, akit mondjuk korábban nem tudtunk legyőzni. Úgyhogy ezek az élmények adják össze együtt azt, hogy miért volt meghatározó számomra a Rambó után természetesen a Game Boy-ra kiadott Mega Man 3. Egyébként nagyon érdekes az, hogy így az embert gyerekkorban mennyire el tudják varázsolni a játékok, és az is, hogy mind nálad, mind én nálam, és egyébként nagyon sokaknál kezdtem játékokkal kezdtek foglalkozni, akár itthon, akár külföldön, ez egy ilyen nagyon, nagyon korai tapasztalás volt. Főleg azoknál, akik nyilván már abban a korban születtek, hogy találkozhattak videójátékokkal, tehát akik most 80 évesek, és az első fejlesztő között voltak ő rájuk, ez nyilván nem igaz. De hogy nekem még mindig nagyon élénken él például az az emlék, hogy játszunk mondjuk együtt a géppel, édesapámmal, vagy valakivel, egy barátommal általános iskolából már volt, hogy ülünk a gépnél, és játszunk valamilyen játékot ketten. És ezek a játékok általában nem multiplayer cuccok voltak, tehát szó sincs arról, hogy valami osztott képernyős dolog, hanem csak szórakoztunk a játékokkal, átadtuk magunkat ennek az érzésnek, és a játék nem csak azért volt jó, mert egy audiovizuális médium, ahol te magad interaktálódsz a cuccokkal is, és szórakoztató, hanem egy ilyen állandó, egy ilyen jó élményt is adott. Nagyjából a köré szerveződött minden. A köré szerveződött a barátság, a köré szerveződött a szabadidő, és volt benne egy ilyen ártatlan jelleg egyébként. Pont, hogy ugye mondtad, hogy miért látta gyerekként a Rambót, én miért játszottam Wolffal gyerekként, abban az időben, vagy hát legalábbis én, ahogyan visszaemlékszem, ezek még tényleg ilyen ártatlan dolgoknak tűntek. És valahogy meg is van az a nosztalgikus szellem körülöttük, hogy nem arra gondoltál rögtön, nem mindig a legrosszabb jutott az emberek eszébe erről, hanem csak is kizárólag az, hogy nézel egy lövöldözős filmet, vagy játsz egy lövöldözős játékkal, ami abszolút tényleg csak egy szórakozási forma, de emellett egyébként mégis orientált bennünket, mert nekem annyira ültett a bogarat a fülemben, hogy én utána egy kicsit így ki is lógtam például a osztálytársak közül az iskolában, mert engem annyira érdekeltek a játékok, hogy más egy annyira meg már nem. Tehát egy csomó mindennel annyit nem foglalkoztam, mint a játékokkal, és elég hamar is döntöttem. Tehát emlékszem, hogy amikor én tudatosan azon gondolkodtam, hogy a játékokkal akarok foglalkozni, akkor még azt hittem, hogy ez programozás lesz, tehát hogy valami fejlesztő, akkor én 12-13 voltam, és hát valamennyire azért ez sikerült, annak ellenére, hogy nyilván fejleszteni végül nem fejlesztettem, bár szerintem ezzel mindenki jobban jár. Most, hogy mondtad, eszembe jut egyébként, hogy ez a videójátékozás gyerekként tényleg ilyen közösségi élmény volt, mert például nagyon jól emlékszem, hogy ennek a barátomnak, akinek volt Game Boy konzolja, volt például Sega Mega Drive 2-je is. És együtt játszottunk náluk mindig a Sonic-kal, annak is a második részével, és hogy tényleg az egy ilyen nyári program volt, hogy mindig mentem át hozzájuk, miután felkeltem, meg itt elvégeztem a dolgomat otthon, és mentem át hozzájuk, és együtt próbáltuk megcsinálni a pályákat, tehát hogy mindig felváltva játszottunk, és iszonyatosan nagy öröm volt, amikor végre túljutottunk egy újabb szakaszra, ahol természetesen újabb kihívások vártak ránk, és újabb trükköket kellett megtanulni, és egyre nehezebbé vált a játék. Tehát hogy tényleg a videójátékozásnak ez az ártatlansága szerintem nyilván nekünk felnőtteknek már teljesen elveszett, azt nem tudom, hogy gyerekek játszanak-e manapság úgy, mint ahogy mi, nem tartom valószínűleg, hiszen gyakorlatilag ma már minden online történik, de hogy én nagyon kellemes emlék egyébként visszagondolni arra, hogy nyaranta a közös videójátékozás az egy ilyen teljesen megszokott és jó kis program volt, ahol nem egyedül játszottunk egy szobában a sötétben bezárva, hanem társas foglalkozás volt, és amit mondtál arról pedig egyébként így nem is tudom, nem jut eszembe egyébként, hogy én vajon mikor döntöttem el, hogy szeretnék videójátékokkal foglalkozni, mármint, hogy így munka frontján. Isten igazából nekem először jött az egyébként, hogy újságíró szeretnék lenni, és aztán újságíróként találkozott a videójátékos érdeklődésem azzal, hogy ebből egyébként egy munka lett, mert amikor én például a 2000-es évek elején elkezdtem dolgozni a PC Gurunál, akkor például nem videójátékokkal foglalkoztam, hanem filmekkel, könyvekkel, meg zenékkel, és amikor 2007-ben fellettem véve szerkesztőnek az újsághoz, akkor folytam bele aztán igazán a videójátékokba, és egyébként ezzel el is jutottunk a mai adásnak a fő témájához, ami a sajtóutak. Ugye Csocsó és én is dolgoztunk a PC Guru magazinnak, mind a ketten voltunk főszerkesztői a PC Guru magazinnak, és a karrierünk során, amit ennél az újságnál töltöttünk, meg aztán amit más újságoknál töltöttünk, ugye rengetegszer előfordult velünk, hogy elmentünk sajtóutakra, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos cég, aki éppen kiadott egy játékot, az általában elutaztatott minket valahová, ahol mindenki előtt megmutattak számunkra valamit, amiből mi aztán újságcikket írtunk, és úgy döntöttünk Csocsóval, hogy beszélgetünk egy kicsit arról, hogy az elmúlt 15 évből melyik azok a sajtóutak, amik a legemlékezetesebbek voltak, és Csocsó, te el is kezdted ezt a témát, hogy neked melyik volt az a sajtóút, ami nagyon emlékezetes, és mind a mai napig szívesen gondolsz vissza rá. Az az érdekes, hogy elég sokon voltam egyébként, és majdnem mindegyikre szívesen gondolok, majdnem mindegyiknek voltak olyan pillanatai vagy élményei, amik megragadtak bennem. Azért az fontos tudni, hogy ilyenkor olyan dolgokat is láthatsz, amit máskor mondjuk, mások nem. Tehát ez egy dolog, hogy játszhatsz a játékokkal korábban, de találkozhatsz a fejlesztőkkel, bejárhatod az irodájukat. Nagy élmény volt például, amikor Horsemben a Creative Assembly-nek az irodáját be lehetett járni, és kiderült, hogy rengeteg magyar dolgozik ott. Vagy akár amikor egy ilyen nagyobb szállodában voltam, és egy ilyen Ubisoftos MMORPG-t lehetett meg. A szálloda mondjuk szerintem érdekesebb volt, mint a játék, de ez már a múltba vesző történet, nem is tudom, mi volt az. Wildstar, azt hiszem. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem hogy mi a legemlékezetesebb. Hát az első ilyen utamat tudnám mondani, és jó és rossz oldalról is nagyon emlékezetes volt, ez a Tomb Raider című játék, a 2013-as remake, tehát ezt úgy kell venni, hogy én 12 novemberében mentem arra az útra, Londonba, életem első útja egyedül külföldre, repülőgépen, nem akkor ültem először gépen, de először mentem egyedül. És hát ez már önmagában egy ilyen nagyon nagy élmény volt, az ember erre felkészül, persze tudja, hogy korán kell kimenni a reptérre, mert 3-kor ott vagy hajnalban, hiába megy 6-kor a gép, mert hogy valamelyik tájékoztatóban benne van, hogy légy ott korán. Ezek ilyen nagyon vicces dolgok így mai szemmel, de hogy akkoriban még az emberben is zsong ez a megfelelés, jól akar, felkészült akar lenni. Kinyomtattam egy teljes sornyi papírt, ami rajta volt a venue-nak, tehát a helyszínnek, a rendezvény helyszínnek a pontos koordinátái, térképpel, meg mit tudom én, hát ugye akkoriban az okostelefon is még volt valamiféle borzalmas kezdetleges okostelom, de hát azért az még nem nagyon tudott semmit. És amire ez nagyon nagy buli volt, egyrészt már nagyon kíváncsi voltam a játékra, és nagyon megadták a módját. A Square Enix volt ugye a kiadó, oda rángatták a játék fejlesztőt, a kreatív igazgatót is, aki egyébként egy elég neves figura a saját szakmájában, lehetett interjúzni, meg mit tudom én, és hát egy egész csapat külföldi újságíróval voltam, voltak svédek, norvégok, egy-két angol is, olaszok, Dél-Afrikából volt egy lány, Dél-Afrikából, tehát mondta, hogy valami 25 órát utazott, hogy ott legyen, és amúgy nem is újságíró, ez a legviccesebb, tehát ő csak ilyen random irogatott egy weblapra, és ott szóltak, hogy akkor mehetsz ki, ha ráérsz. Szóval ez volt, és hát úgy nézett ki a történet, hogy megjelentünk, vártak a reptéren egy ember egy ilyen táblával, ahol rá volt írva valami borzalmas, ilyen bucsörölt formában a nevem, és hát beültettek egy akkora merciba, hogy itt kb. Elfeküdtem benne, szóval én nem is tudtam, hogy ilyen autó létezik, és azzal elvittek a Londoni Bridge Hotel elé, ahol várt ránk a teljes PR meg marketing különítmény, akik amerikai reklámmosolyal az arcukon üdvözöltek mindenkit. Na most azt azért tudni kell, hogy abban az időben még nem voltam annyira bátor, hogy angolul annyira magabiztosan megszólaljak. Tudtam, meg mindent értettem, de inkább makogtam, és szégyeltem magam ezért, és nem is nagyon szóltam semmit. Szóval én voltam a kuka kelet-európai csávó, meg volt a másik kelet-európai csávó, egy lengyel fickó, aki nálam magasabb volt, és neki semmi nem tetszett. Tehát az a fickó, aki mindig minden elmondta, hogy az miért gagyi. És mi voltunk ott ketten, akik valamennyire egymásra úgy szót értettek, de nagyon hamar elkikkesedett a csapat, tehát ott voltak a svédek, akik úgy beszéltek angolul, mint ahogyan én most magyarul, tehát semmilyen kulturális különbség nem volt. Meg nyilván a PR-osok, akik inkább azokkal az emberekhez közeledtek, akikkel ugye ők is jobban tudtak beszélgetni, de amúgy mindenki nagyon normális volt, és hát elvittek minket egy hajóra, ahol be volt rendezve, a taton volt a játék, így hatalmas tévéken, konzolokon. Na most ez egy dolog, egy tök jó demo volt, az volt az első alkalom, hogy a Tomb Raiderből többet lehetett látni, mint a korábbi E3-akon, azt hiszem, ott csak egy-két ilyen pici pályarész volt. Itt meg rendesen a játék első szakaszát lehetett végigvinni, akik még emlékeznek, van egy rádiótorony, ahova Lara felmászik. Ez kb. Az első fejezet, ezt mondhatnám, és ott nyílik meg a játék világa, na odáig lehetett elmenni a játékban. És meg is csináltuk, lementünk játszani, Xboxon lehetett játszani a programot, és hát nyilván nagy élmény volt, hogy ott elszórakoztam vele, tetszett, és annak ellenére, hogy nem igazán tudtam például túlságosan jól beszélni senkivel, meg az interjún is inkább felolvastam a kérdéseimet, és felvettük, ami azért ma már elég vicces, de hogy az ember valahol kezdi, amit kezd. Utána ez a kreatív igazgató kiszúrta, hogy én voltam az első, aki teljesítettem a pályát a játékban. Nem lehetett benne nehézséget állítani, egyfajta nehézség volt, amire mondták, hogy azt hiszem az a normál, és én befejeztem egy ilyen óra alatt. És oda jött hozzám a fickó, így legugolt, és azt mondta, hogy you are a very good gamer, és hogy mennyire király, hogy én voltam az első, és ezért mutat valamit, és behozta a debug felületet, ami ugye a fejlesztői felülete a játéknak, és megnyitotta a pályát, és mondta, hogy igazából vissza lehet menni a korábbi részekre, és meg tudsz ott nézni dolgokat. És hogy ez egyébként később még fontos lesz. Ami azért volt nagy dolog, mert ez így nem volt akkora be annyira kommunikálva. Nyilván sejtettük, hogy lesz valami szerepe mondjuk ezeknek a tűzrakóhelyeknek, de ott én konkrétan meg tudtam nézni, hogy visszamegyek, itt még van valami extra cucc, amit később lehet majd használni a játékban. Lehet gyűjtögetni a farönköket, amikből lehetett, vagy ilyen galjakat, amikből lehetett ugye eszkábálni íjakat, meg ilyenek. És hát ez baromi jól esett, meg nagyon örültem neki, nyilván tök jó volt, és aztán mentünk a vacsorára. Na most azt tudni kell, hogy a legtöbb ilyen PR eseményem, ott ugye van vacsora, és akkor szolgálnak fel enni, inni. Hát itt a hajóban fönt voltunk, ránéztünk ugye a folyóra, gyönyörű volt minden, mindez ugye este, meg télen, tehát már karácsonyi dísz volt a városban. Aki járt Londonban ebben az időben, az tudja, hogy ez milyen szép, aki nem, az képzel el, úgy, mint a londoni képeslapokat, vagy filmeket, csak mindenhol ilyen karácsonyi dolgok lógnak. Mondom, ez már novemberben így volt. És hát ugye felszolgálták a bort, és én úgy voltam vele, hogy jó van, hát van bor, és egyébként úgy szolgálták fel egyébként, hogy ugye folyamatosan jöttek, mentek a pincérek, és így folyamatosan öntötték. Tehát ha nem volt a poharadban, egyszer csak lett benne. És megittem két vagy három pohárral, és akkor már nagyon vidámnak éreztem magam, meg akkor megeredt a nyelvem is, mert nem volt ezzel probléma. Mindenkivel ott elbeszélgetgettem, és rájöttem, hogy ki kéne menni mosdóba, és így hát így fölálltam ilyen nagy elánnal, és akik engem nem ismernek, így kb. Hát közel 2 méter magas vagyok, meg úgy néha tudok úgy mozogni, hogy így romboljam a környezetet teljesen véletlenül. És volt mögöttem egy lámpa, amit nem vettem észre, és ez így ugye a falon volt a hajón, és én simán levertem a könyökömmel ezt a lámpát, ami azt jelentette, hogy az égőem egy ilyen bazi nagy égő, az így szétrobbant a padlón, a lámpa így lógott le a falról, kis vakolatot pötyögött le, szóval elég bizarr volt, teljes káosz. Hát nyilván nagyon, nagyon elkeseredtem, hogy te jó ég, meg olyan kínos volt az egész. Mindenki nagyon kedves, ó, semmi baj, összesöpödük, semmi baj, és semmi probléma. Jó, hát ne úgy tettek, mintha nem lenne semmi, de azért mégiscsak elég kellemetlen. Rendben, elmentünk a hotelbe, ott aludtunk, aztán hazarepültünk, szóval nem történt semmi különös. Na de én itthon elkövettem azt ebben, hogy rákerestem, hogy ez milyen hajó volt. És úgy látom, hogy hát az első világháború utáni szolgálatából nyugalmazott, teljesen épp, probléma nélkül megőrzött műemlék hajó. Nem tudom, hogy a lámpa, amit levertem, mennyire volt műemlék, remélem, hogy semennyire. Meg egyébként csak azért, hogy tehát ez lehető legyen szépen a hangfelvétel, mindenki tudja, hogy a gyönyörű bronz, vagy sárga réz, nem, talán sárga réz, keret, meg maga a lámpa ernyő, azok rendben voltak, vissza voltak téve, tehát láttam, hogy azt helyre rakták, szóval igazából csak a búra tört össze, ami valami üveg. Hát azért ez egy elég sokkoló tapasztalat volt, igazából több okból is, egyrészt nem ez az egyetlen emlékezetes része a játékra, jobban emlékszem meg a pozitív dolgokra, de egyben ilyen tanulság is volt, hogy az ember mennyire magára tud maradni egy ilyen helyzetben, mennyire kell óvatosnak lenni, és mennyire könnyű hülye helyzetbe keveredni, még akkor is, hogyha próbálsz a lehető legmegfelelőbben viselkedni. Nyilván soha többet ilyen nem volt, de azóta is mindig megnézem, hogy van-e mögöttem valami, amikor így kigurulok a székkel. Hát ez igazából a gamingből talán a legemlékezetesebb. Hát igen, mert Csocsó elment külföldre, és ott volt a hajó, ami túlélte az első világháborút, de Csocsót nem érte túl teljes formájában. Az igazság, hogy én ennyire destruktív sztorival nem tudok előállni. Az én egyik legemlékezetesebb sajtóutam is Londonhoz köthető, ez a 2010-es évek eleje szintén, a Batman Arkham City játékot próbálhattam ki, amit ugye akkor a Warner Brothers Games forgalmazott, ők voltak a kiadó, és akkor adódott a lehetőség, hogy ki lehet menni, és ki lehet próbálni a végleges játékot. Tehát, hogy ez már nem egy előzetes volt, hanem le lehetett tesztelni a Batman Arkham City-nek az Xbox 360-as verzióját, és ez egy ilyen hatalmas nagy dolog volt, mert ez bőven egy hónappal a játéknak a megjelenése előtt volt. Nyilván kapva kaptunk az alkalmon, mert ez egy olyan lehetőség volt, ami annak idején már a 2010-es évek elején is nagyon nehezen lehetett megcsinálni ezt egy print újságnál, hogy te olyan témával foglalkozz, ami még elérhetetlen a játékosok számára. Annyira jól alakultak akkoriban a csillagzatok, hogy én ki tudtam menni Londonba, hogy játszak az Arkham City-vel, haza tudtam jönni, meg tudtam belőle írni a cikket, bele tudtuk rakni az újságba, és az újság még azelőtt megjelent, hogy a játék piacra került volna, úgyhogy Magyarországon mi voltunk az egyetlen olyan sajtóorgánum emlékeim szerint, akik a megjelenés előtt tesztet tudtak közölni a játékról. És ez pontosan úgy nézett ki egyébként, mint Csocsó esetében, hogy nyilván a cég megvette a repülőjegyet, lefoglalták a szállást, És ez volt az első alkalom szerintem az életemben, amikor nem fapados járattal utaztam, hanem a British Airways-el reptettek ki Londonba. Értem is küldtek egy olyan Mercedes-t, amiben több gomb volt hátul az én oldalamon, mint a távirányítom a tévéhez, és rajtam kívül egyébként még egy lengyel srácot hívtak meg erre az eseményre, és a lengyel srác akkor már ott volt, és akkor minket kettőnket a sofőr ugye ott várt a kijáratnál, ott volt a nevünk egy papíron, szépen beültetett minket az autóba, elvitt minket a szállodába, ahol becsekkoltunk, másnap reggel találkoztunk a helyi PR-os sráccal, aki aztán elvitt minket a Warnernek a londoni központjába, ahol konkrétan beültettek minket egy-egy szobába, két külön szobába, kezünkbe adták a kontrollert, bekapcsolták az Xboxot, és akkor nesze srácok, itt van a játék, lehet játszani. És nagyon érdekes egyébként, hogy ott volt az egyik fejlesztő is, az egyik vezető fejlesztő, aki ott volt a szobában, és akkor kérdezte, hogy van-e kérdésem, és én mondtam, hogy nem, én játszani szeretnék, és akkor mondta, hogy jól van, az így tök rendben van, akkor tessék, itt van, mondott három szót, hogy mire figyeljek, ott hagyott, és elkezdtem játszani. Ez volt ilyen délelőtt 11-kor, és akkor volt ott egy nagyon kedves lány, akinek nem emlékszem már a nevére, mert hogy ez már több mint 10 éve volt, és akkor néha rám nyitotta az ajtót, megkérdezte, hogy nem vagyok-e éhes, nem vagyok-e szomjas, és akkor mondtam, hogy hát egy kólának örülnék, meg hozhatna egy tonhalas szendvicset, és hozott nekem, én azokat gyorsan megettem, addig lájtottam a játékot, és játszottam tovább, és ez konkrétan egy 4 napos sajtóút volt, mert hogy mentünk hétfő este, kedden és szerdán végig lehetett játszani, csütörtök reggel pedig hazajöttünk. Még arra is jutott egyébként idő, hogy nyilván azt nem akartuk, hogy valaki miattunk túlórázzon, úgyhogy amikor játszottunk, akkor ilyen 6 óra magasságában így leraktuk a kontrollert, kedden, meg szerdán is, és akkor még volt idő arra egyébként, hogy kimenjünk a belvárosba. Egyébként egy belvárosi hotelban voltunk, tehát hogy benn voltunk Londonnak a szívében, egy tényleg egy nagyon puccos szállodában, ami egyébként ilyen tök jó élmény volt. Nem szép szóval élve, ott voltunk ketten, két kelet-európai újságíró, és ki volt nyalva a seggünk, de hogy nyilván a legnagyobb élmény az volt, hogy én gyakorlatilag 2 nap alatt végigjátszottam az Arkham City-t, ami egy ilyen elképesztően jó élmény volt, azért, mert a világon az elsők között játszhattam ezzel a játékkal, és az Arkham City egy irgalmatlanul jó játék volt. Tehát, hogy mind a mai napig az egyik legjobb szuperhősös játék, és így elképesztően jó érzés volt, hogy itt vagyok én, Birkás Péter Magyarországról, és azon kevesek közé tartozom a világon, akik az elsők között játszhatnak ezzel a játékkal, ami egyébként csúcs szuper. Úgyhogy ilyen nagyon izgalmas volt, nagyon jó élmény volt, és tényleg nem is tudom, hogy, de hogy 2 nap alatt a játéknak a végére értem, és emlékszem, hogy itt teljesen el voltunk ájulva a lengyel srácsal, hogy egyébként ez a játék mennyire jó, mennyit fejlődött az első részhez képest, és tök jó volt hazajönni ezzel az élménnyel, és még arra is emlékszem, hogy ugye csütörtökönként jött ki ugye a PC Guru, csütörtökönként került az újságárusokhoz 4 hetente, és emlékszem, hogy az akkori barátnőmmel, Mónival elmentünk egy csütörtök esti vetítésre a moziba, valamilyen premierre, fogalmam sincs, hogy milyen filmre ültünk be, viszont arra emlékszem, hogy ültünk a székben, és egyszer csak felsétált mellettünk egy srác az apukájával, és a srácnak a kezében ott volt a friss PC Guru az elején az Arkham City címlappal, ami ráadásul, hogyha jól emlékszem, akkor dupla címlap volt, mert hogy úgy csináltuk meg akkoriban a PC Gurut, hogy meg lehetett venni egy Jokeres címlappal, illetve meg lehetett venni egy Batmanes címlappal, vagy lehet, hogy elől is volt borító, meg hátul is volt borító, na erre nem emlékszem pontosan, de az élmény így megvan, amiért ezt az egész Arkham City sztorit megkoronázta, hogy ott ültem a moziban, és láttam, hogy jön egy srác, aki megvette azt az újságot, és miután megnézték a filmet, azzal fog foglalkozni. Ez egy ilyen tényleg mind a mai napig az egyik legkedvesebb sajtóutas emlékem, annak ellenére egyébként, hogy azért az elmúlt 12 évben, ami eltelt azóta, én is egyébként megszámlálhatatlan sajtóúton voltam, nem csak a videójátékok miatt, de ugye a PC Gurus karrierem után átkerültem az Origóhoz, majd a 24.hu-hoz, és tech témában bejártam az egész világot, erről egyébként hosszú órákon keresztül lehetne mesélni, de tényleg, tehát hogy ez az első út, és az egész, hogy minden összejött, minden klappolt, minden csodálatos volt, ez az egyik legjobb sajtóút, ami mind a mai napig így kellemes emlékként él az emlékezetemben. Igen, amúgy ez nagyon érdekes, hogy pont, hogy mondtad, hogy mennyire jó játék az Arkham City, és én, aki nem vagyok szuperhős rajongó olyan nagyon, nyilván szeretem a filmeket, meg a játékokat, de alapvetően például nem olvasok mondjuk képregényeket. Nekem az Arkham Asylum egy jópofa játék volt, tetszett, de úgy annyi, viszont az Arkham City-re máig emlékszem azokra az estékre, amikor én ezt először végigjátszottam. És az így az ünnepek környékén volt, és ha már szóba jött, hogy ami emlékeztes játékélmény. Sok játékkal játszottam, sokról vannak szép emlékeim, de tényleg csak a legkiemelkedőbbeknél emlékszem azokra az alkalmakra, hogyan játszom vele. Tehát arra, hogy tényleg ott ülök egy bizonyos környezetben, és azon a képernyőn, és elmerülök benne, és nem dolgozni kell vele, meg ilyenek, hanem csak egyszerűen élvezni szeretném a játékot, és annyira visz előre. Az Arkham City egyike volt ennek a játékoknak egyébként. Hatalmas dolog volt az, és néha kicsit így bel is borzunk, hogy ez már mennyire régen volt. Ez is, meg a Tomb Raider is. Hát a Tomb Raider az most már ugye ilyen 10 éves, most 10 éves tavasszal ráadásul. Mesélj nekem egy olyan sajtóutadról, ami nem videójátékos volt, de mégis emlékezetes. Mert hogy aztán ugye, miután elhagytad a PC gurút, azért továbbra is újságíróként dolgoztál, és egészen más területekre is eltévedtél, úgymond, és nyilván más területeken is vannak sajtóutak. Milyen olyan út van még, ami megmaradt az emlékezetedben, hogy nagyon jó, hogy azon te vehettél részt, és nem más? Így rögtön így magam elé ugrik az az alkalom, amikor még pont a világjárvány előtt 2020 januárjában, akkor a Forbes-nál dolgoztam, és alkalmam nyílt kimenni a CERN-be, ami ugye a svájci és francia határon lévő ilyen kutató központ gyakorlatilag. Ott van egyébként pont a föld alatt a nagy hadron ütköztető is, ami ugye a legnagyobb jelenleg létező részecske gyorsító világon, és én nagyon szeretem a tudományt, meg a technológiát, de hát ezekre a helyekre elmenni nagyon ritkán lehet. A CERN-ben vannak persze nyíltnapok, az egy kutatóközpont olyan, mint egy egyetem gyakorlatilag, oda be tudsz menni a központjába, megnézhetsz, van kiállítás, ilyesmik, de az, hogy téged ők levigyenek a föld alá, és megnézhessd a hadron ütköztetőt, az általában nem szokott megtörténni, mert csak azért sem, mert ez egy veszélyesnek tartott hely, tehát oda random embereket nem engednek be. Mi is akkor mentünk le újságíróként, amikor éppen szünetelt, mert helyreállítási munkálatok meg egy karbantartás zajlott, és arra volt időzítve az út, hogy mi elmehessünk oda, és akkor voltak ilyen kis sisakot kaptunk, és úgy vittek le bennünket. És több napra mentünk, több magyar újságíróval egyébként, és hát egy ilyen nagy körútazást tartottak, mindenkinek bemutattak, mindenkivel találkoztunk, ezt egyébként a Wigner Kutatóközpont szervezte annak idején így Magyarországon, és annyi mindent el tudnék arról mondani, hogy miért volt fantasztikus látni a CERN-nek a működését, azt, hogy milyen a valóságban egy ilyen helye, vagy amikor besétálsz a folyosóról kint van, hogy Tim Berners-Lee itt dolgozott, itt fejlesztette a World Wide Web-et, és ott egy kis tábla egy ilyen teljesen hétköznapi, lombériás folyosón, hogy ott igazából történelmet írtak, és azon a helyen majdnem minden sarkon történelmet írt valaki, de ehhez még azért hozzájött az is, hogy olyan dolgokra lehetett ott rátalálni, olyan emberekkel lehetett ott beszélgetni, akikkel mondjuk így nem mindig jut eszedbe, vagy nem is mindig gondolnád, hogy mekkora eredményeket értek el ott, akár magyar kutatók. Rengeteg magyar dolgozik egyébként ott is, és engem mindegyikük története így magával ragadott. Különösen emlékszem arra, hogy volt egy ilyen beszélgetés, hogy az egyikük, akinek most szégyen szemben szintén nem fog eszembe jutni név, ő volt az egy hölgy volt, aki az ottani ilyen mágnes berendezéseken dolgozik. Na most azt tudni kell, hogy ezek a részecske gyorsítók tulajdonképpen óriási mágnesekkel működnek, tele vannak mágnes, és ő ezeknek a szerkezetén dolgozik, ezeket gyártó üzemet vezeti, illetve ezeknek a beszerelését felügyelte. És hát elmeséltek ott egy történetet, hogy amikor ugye volt a legeslegelső indítása a nagy hadron ütköztetőnek, akkor két dologtól volt hangos sajtó. Egy, csinál fekete lyukat és elpusztul a világ, hát ez nem történt meg. Kettő, volt egy baleset, amikor valamelyik ilyen összehegesztett vékony mágnes lemezek megadták magukat, és mivel ezekben nagyon nagy nyomás van, ezért az egyik fém rúd az így kicsapta a hadron ütköztető oldalát, és egy ilyen balesetet okozott, ott néhány, hát nyilván volt törmelék, meg robbanás, meg minden, de ez a föld alatt, tehát ezt tudni, hogy nem volt senki. Nyilván erről persze mindenki akkor úgy cikkezett, hogy itt az apokalipszis, már robban a hadron ütköztető, és mai napig ez egyik kedvenc gondolatom, amit ott mondtak a kutatók, hogy azért arra gondoljunk, hogy egy olyan dolgot kapcsoltunk be, és egy olyan dolgot építettünk, amilyet még soha senki nem épített, és soha senki nem kapcsolt be. Persze, hogy lesznek mérnöki gondok. Persze, hogy lesz probléma, persze, hogy meg kell javítani. És ez annyira megmaradt bennem, hogy tényleg, amikor persze valahol nyilvánvaló, hogy mindig, amikor az emberek van műve előállnak, az korábban nem létezett, de hogy ennek a valódi kihívás faktora az milyen, így akár a, akár mondjuk a mérnöki tudományban, hogyha valamit építesz, amit más még nem épített, akkor ott tényleg az van, hogyha gebasz van, egyrészt számítasz rá, másrészt az nem azt jelenti, hogy akkor most ássuk el a földre, és többet ne nyúljunk hozzá, hanem hogy hogyan lehet tanulni. Ugye erre most hirtelen a SpaceX-nek jutnak eszembe a rakéták, ugye a Falcon rakéták, amikről szintén azzal volt tele egy időben minden, hogy melyik robbant fel, és hogy esett le. Ott pont az volt a lényeg, hogy már nem esik le, majd 2 órával később esett le, már csak ferdén landolt. Tehát, hogy hogyan haladnak ugye ezekkel a számunkra felfoghatatlan eredményeket produkáló cégek meg fejlesztések, és milyen áldozatokat hoznak azért, ezek megvalósulnak. Ez nekem egy nagyon-nagyon nagy gondolat volt, nagyon tetszett. Meg hát a tényleg, ami egy szintén hihetetlen dolog volt, hogy levittek minket, azt hiszem az Atlasz kísérlet volt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van a hadron ütköztető, ez egy gyűrű, és azon vannak ilyen hatalmas, tényleg nem tudom elmondani, emberi mértékkel felfoghatatlan méretű berendezések. Ezek acélból, meg mindenféle részből, speciális anyagokból készültek, ahova, ha bemész, akkor így fölnézel, és képzelj egy ilyen 15-20 emelet magas épület méretével rendelkező szerkezetet, ami úgy néz ki, mint egy science fiction film díszletéből szalajtották volna fel, azt sem tudod hirtelen feldolgozni fejbe, hogy ez hogy áll össze. És ezeket ők kísérletnek hívják, ezek a cuccok azok, amelyekben az ütközések történnek, és ahogyan az ütközések megtörténnek, ezek detektálják, hogy pontosan milyen részecskék jönnek létre. Ugye a legnagyobb eredménye a hadron ütköztetőnek a Higgs bozon megtalálása volt, és az Atlasz ebben részt vett, és meg még azt hiszem az Alice kísérlet, meg talán még valamelyik. De hogy az Atlasz volt az egyik fő, és abba bementünk, és hát képzeljétek ezt itt egy ilyen tényleg elképesztő méretű acél szerkentyűt, ami ugye a mágneseken nyugszik, és ott volt egy vezető kutató, akivel lehetett beszélgetni, és így kérdeztük, hogy hát oké, most ide bejöhetünk, de hogy mi van ilyenkor máskor? Mondta, hogy hát a mágnesesség az nagyon durva ilyenkor, de nem lehet csak úgy besétálni, mert hát repkednek itt mindenféle dolgok, csavarok, stb. Olyan, mint a géppuska tűz. És az egyik mellettemről újságíró megkérdezte, hogy csavarok? Milyen csavarok? Mondta, hogy hát amíg ide behullottak. Behullottak? Ja, hát csak se tudja, mennyi csavarból van, hát néz körül. És ez így, ez nem úgy van, valahol esett egy csavar, lett egy másik. Közben egyébként az volt nagyon durva, hogy elmondták, hogy ez a szerkezet az olyan nehéz, hogy ugye megépítették ott egy sziklában, de folyamatosan süllyed. Azt hiszem, hogy valami évente 1 centit, és hogy tudják, hogy nem maradott örökre, meg nem ez tökéletes örökre, de hogy ez is olyasmi, amit így, hát ez van. Építesz valamit, ami több ezer tonna, az süllyed. És én a számomra például ez egy nagyon-nagyon emlékezetes út, nem csak ezek miatt a történetek miatt, meg a remek emberek miatt, akikkel ott találkoztam, hanem mert nagyon ritka az, hogy azt érezzem, hogy egy sajtóút után így inspirálódom. Tehát nem csak az van, hogy hú, kipróbáltam, láttam, tetszett és hazajöttem, hanem egy ilyen velem marad, és úgy birizgál az agyamban gyakorlatilag mindörökre, és ez egyik ilyen, és ez nagyon-nagyon sokszor, hogy eszembe jut, főleg ezek miatt a gondolatok miatt engem máig egy picit hajt előre. Nem tudom, hogy ez mennyire hangzik hülyén, de ez van. Egyáltalán nem, és azért sem, mert nekem van egy nagyon friss sajtóutas élményem, ami annyira friss, hogy konkrétan tegnap jöttem haza erről a sajtóútról. Aki követ a közösségi médiában, azt tudhatja, hogy lehetőségem volt idén kilátogatni a Star Wars Celebration eseményre, ami egy 4 napos jambori, ami tényleg semmi másról nem szól, csak a Star Warsról. Ez szintén Londonban zajlott, és a Disney jóvoltából jutottam ki, mint a 24.hu-nak az újságírója, és azért volt ez számomra egyébként egy ilyen meghatározó dolog. Egyrészt, mert mióta létezik ugye a Star Wars Celebration, 1999 óta, ez a 15. alkalom, amikor megrendezték, tehát hogy azért olyan marha sok ebből nem volt még, nem minden évben tartják meg, hanem van, amikor akár 2 év is eltelik egy-egy esemény között, legközelebb például Tokióban lesz 2025-ben, és azt kell tudni rólam, hogy nyilván én a 80-as, 90-es években voltam gyerek, tehát hogy a Star Wars azért az elég komoly szerepet töltött be az én életemben, és nagyon szerettem a Star Wars-t, és emlékszem, hogy gyerekként láttam például ugye George Lucasnak a 2. trilógiáját, meg fiatal felnőttként, már a 20-as éveimnek az elején, és hát már az sem volt az igazi, aztán ugye a 2010-es évek közepén megérkezett az új trilógia, amiből az Ébredő erő az még így valahogy rendben volt, de aztán jött a másik két rész, ami így lerombolt bennem mindent, amit én a Star Wars-ban szerettem. Tehát, hogy készítettek három filmet, amiről így ordított, hogy pénzt akartak vele csinálni, és nem volt mögötte valódi kreatív energia, tehát, hogy nem volt egy elképzelés, hogy honnan, hova akarnak eljutni, nem tudták, hogy mit kezdjenek a karakterekkel, akiket bevezettek az univerzumba. Ellenben ott volt szerencsétlen Luke Skywalker, ott volt szerencsétlen Han Solo, ott volt szerencsétlen Leia hercegnő, ott volt az új köztársaság, és az egészet így kipurcantották, meg semmisítették, meg így tönkretették őket azért, hogy a Skywalker kora végén eljussunk pontosan arra a pontra, amivel a Jedi visszatér véget ért, hogy van egy Jedi, aki most így az egyetlen Jedi éppen az univerzumban, és Palpatine császár meghalt. Tehát, hogy tényleg a Skywalker kora azzal ért véget, mint a Jedi visszatér, és egy métert nem haladtunk előre az univerzum szempontjából, de a gyerekkori hőseimet, Luke-ot, Leia-t, Han Solo-t, azt így tönkretették őket, mert hogy a három filmben azt láttuk, hogy az ő életük egyáltalán nem úgy alakult, ahogy gondoltuk volna, hogy alakulni fog. Igazából, amit ők elértek, az ebben a három filmben így semmissé vált, és ez borzasztóan rosszul érintett, hogy itt volt ez a franchise, amit én nagyon szeretek, és ugye megvette a Disney természetesen mozifilmeket szeretett volna, amivel nincsen semmi baj, nyilván ez egy vállalat, pénzt akar keresni, viszont ezt úgy csinálták meg, hogy így tényleg, tehát, hogy így páros lábbal tapostak bele abba, amit én évtizedeken keresztül szerettem. És ennek okán én egy picit így ki szerettem a Star Warsból, és nézem most a sorozatokat, és például az Andor nagyon tetszett, én élvezem a The Mandalorian-t, és bár látom az Obi-Wan sorozatnak a hibáit, én azt is szerettem, alapvetően voltak benne olyan részek, amik így megpendítették bennem azokat a húrokat, amik miatt régen szerettem nagyon a Star Wars-t. Viszont azért lássuk be, az igazi Star Wars élmény az az, amikor beülsz a moziba, és így tudod, mondjuk így, 3 évre előre, hogy lesz hamarosan egy Star Wars film, és így várod, hogy így úristen, megint az lesz, hogy így ráizgulunk, rápesdülünk, várjuk a premiért, elsők között veszünk mozijegyet, szerda estére a premier előtti vetítésre beülsz a hektoliternyi kólával, meg a kisautónyi popcornnal a moziba, és így hagyod, hogy így arcon csapjon a hatalmas nagy Star Wars felirat, és így belekerüljél abba az univerzumba, amit nagyon szeretsz. És ugye ez így elveszett, mert így a harmadik filmnél én ezt már nem éreztem, csak megnéztem tisztességből, mert kíváncsi voltam, hogy ez a trilógia mire fog kifutni. És mondta, elmentem ugye erre a 4 napos Star Wars Celebration eseményre, ahol többek között bejelentettek 3 új filmet. És ebből a 3 új filmből az egyik az 15 évvel fog játszódni a Skywalker kora után, ismét Rey lesz a főszereplője, és arról fog szólni, hogy hogyan igazgatja az új Jedi rendet, amivel úgy vagyok, hogy tök jó lenne, hogyha egyébként végre így elfelejtenénk ezt az egész Skywalker szagát, és béké hagynánk az eredeti trilógiát, és így annyira hatalmas ez az univerzum, és annyi mindent lehet vele kezdeni, hogy ezt az időszakot most már így el kéne engedni. De hogy ettől függetlenül, így a 3 film alatt én ezt a karaktert így kedveltem, csak az nem tetszett, amit kezdtek vele, meg amit nem kezdtek vele, úgyhogy alapvetően azért várom ezt a filmet, mert hogy kíváncsi vagyok, hogy képesek-e kiküszöbölni azt a csorbát, amit a 3. trilógia 3 filmjével ejtettek az egész Star Wars franchise-on. Aztán a 2. film azt a Dave Filoni rendezi, aki ugye jelenleg az élőszereplős Star Wars sorozatokért felelős, és ez a film a jelenleg futó, a Mandalori, az Ashoka, a Boba Fett könyve, illetve az animációs sorozatoknak, mint például a Lázadók lesz az így a lezárása, tehát hogy az összes jelenleg futó ilyen élő szereplős cuccot ez a film fogja lezárni, és erre a filmre például azért vagyok kíváncsi, mert hogy én Dave Filoni tartom annak az embernek, az egész Disney alá tartozó jelenlegi nagy Star Wars branchnak, aki tényleg szereti ezt a franchise-t, és olyan dolgokat csinál vele, ami nekem a rajongóként így azért alapvetően szívből tetszik. Ugye a 3. film pedig a James Mangold által rendezett alkotás lesz, ami minimum 3000 évvel fog az egész Skywalker szaga előtt játszódni, és gyakorlatilag azt fogja megmutatni, hogy hogyan fedezik fel a Jedik az erőt, ami ilyen kicsit ilyen libabőrös hatással van rám, mert hogy végre ilyen nagyon-nagyon-nagyon messzire kerülünk ettől az egész Skywalker vonaltól, és kapunk végre valami újdonságot ezen az univerzumon belül, amit még nem láthattunk. Alapvetően az eseménye, mikor ezeket bejelentették, akkor azok így elkezdtek így bizseregtetni engem, hogy végre megint lehet izgulni a Star Wars filmek miatt, amik mozikba fognak érkezni, viszont ami ennél is sokkal jobb volt, az az energia, ami ezt a 4 napon keresztül így körbejárt, miközben ott voltam ezen az eseményen. Tehát, hogy ez egy hatalmas nagy rendezvény központban volt, voltak ilyen panelbeszélgetések, ahol bejelentették az újdonságokat, ahová ilyen speciális jegyekkel lehetett bejutni, és egyszerre 4500 ember lehetett benn, és hát az az élmény, amikor az a 4500 ember egy emberként kezd el örülni valaminek, az valami csodálatos. Tehát, hogy igazából nem is nagyon lehet leírni azt az érzést, hogy milyen az, amikor így a rajongók szeretete, meg így izgalma elkezd áradni azok felé, akik a színpadon beszélnek arról, hogy mit fognak elkészíteni a jövőben, vagy milyen volt dolgozni azokon a dolgokon, amik például már ott vannak a Disney Plus-on, és ott vannak beöltözve komplett családok, apuka, anyuka, gyerekek, párok, és lengetik az egyébként elképesztően sok pénzbe kerülő, de egyébként iszonyatosan jól kinéző fénykardjaikat, és te ott vagy a közepén, és így te igazából dolgozol, de hogy így rád tapad ez az elmondhatatlan pozitív energia, ahol így megérted, hogy ez egyébként tényleg egy ilyen hatalmas nagy közösség, és tudjuk egyébként, hogy a Star Wars-t azért elég nagy toxikus felhő is körüllengi. Vannak ezek az emberek, akik Star Wars rajongónak vallják magukat, és képesek zaklatni színésznőket csak azért, mert mondjuk ázsiai származásúak, vagy mondjuk színesbőrűek, halálos üzenetet tudnak küldeni állításuk szerint rajongásból, azért, mert valami nem úgy történt, ahogy szerintük történniük kellett volna, viszont ennek a rendezvénynek a falain belül ennek nyoma sem volt, hanem tényleg az érződött, hogy itt ezek az emberek, akik ide eljöttek, és egyébként nyilván nem kevés pénzt fizettek azért, hogy részesei lehessenek a programsorozatnak, így tényleg szívből szeretik ezt az egészet, és nyilván van róla véleményük, meg nem mindenki gondolja azt, hogy ami a Star Wars logó alatt kijön, az őrületesen király, meg csudafasza, és kritikusak, de ez ott nem jelent meg, hanem ott voltak, egy nagy közösséget alkottak, és tényleg annyira csodálatos volt érezni azt, hogy ezeknek a bejelentéseknek, egy színész megjelenésének, egy visszaemlékezésnek, egy készfogásnak, vagy bárminek így felugrottak a székeikben, és örültek, hogy igazából ez volt egy ilyen once in a lifetime, egyszer az életben élmény volt, mert azt gondolom, hogy először átélni ezt a pozitív energiát, az valami csodálatos élmény, és ez az, ami így megmaradt bennem, nem a bejelentések, vagy például azt, hogy nem tudom, láthattam Ewan McGregort élőben a színpadon tőlem 50 méterre, elképesztően butácska bajusszal az arcán, meg ilyesmi, meg hogy tényleg olyan alkotók voltak gyakorlatilag megérinthetők közelségben, akikre egyébként én felnézek, nem ez maradt meg, ez is csodálatos volt egyébként, hogy részese lettem ennek, hanem hogy átérhettem azt, hogy milyen az, amikor az emberek egyébként itt tényleg szívből szeretnek valamit, és tényleg szó szerint együtt ünneplik azt, hogy van ez a Star Wars univerzum, most már több mint 40 éve, és az életünk részét képezi, és tudunk érte rajongani, tudjuk egyébként szeretni, sokszor egyébként tudjuk gyűlölni, nyilván bennem is volt rengeteg ellenérzés a utolsó trilógia kapcsán, mondjuk senkit nem fenyegettem meg halálosan emiatt, hanem ez csak így bennem dúltak az érzelmek, de hogy tényleg is ezért csodálatos ez a sajtóút, mert hogy valami olyanban lehetett részem, ami különleges, és egyébként rendkívül hálás vagyok azért, hogy én lehettem az egyetlen ember Magyarországról, aki egyébként kimehetett erre újságíróként, és részt vetett ezen az eseményen. Nyilván írtam róla cikkeket, de amit elhoztam Londonból, az sokkal több, mint 10 darab újságcikk, ami kikerült a 24.hu-ra. Igen, amúgy ez ezeknek a legeslegjobb része, hogy ilyen ténylegesen veled maradó emlékek és élmények maradnak. És amikor mesélsz róla a másoknak, nem nagyon tudod átadni, hogy miért olyan nagyon jók ezek. Nyilván el lehet magyarázni, de hogy te valahogy belül mindig tudni fogod, hogy egy ilyen út, vagy egy ilyen lehetőség, amiket tényleg láthattál, és más nem láthatott, nem érezhetett, vagy nem ugyanúgy, az a számodra miért volt olyan nagyon kiemelkedő és fontos és örök emlék. Nekem ezek egyébként elég sok ilyen út van, rengeteg apró sztorit tudnék még hozni, például amikor rossz vonatra szálltam Londonban, meg ilyenek, tehát hogy van egy csomó, ami kimondottan poén ezek közül, vagy amikor Varsóban voltam megnézni a World of Tanks bajnokságot, amiről így nem gondolnád, hogy... De nem is tudom, igazából én nem voltam sem egy World of Tanks játékos, de hogy így ott is például ez a hihetetlen rajongás engem is megfogott, hogy tényleg oda betódultak fiatalok, és imádták ezt a játékot, és akik meg ott versenyeztek, tehát az ottani esportolók, ők pedig véresen komolyan vették, és lehetett látni, hogy ott tétje van annak, hogy nyersz vagy sem, mert ott sorsok múlnak ezen. Szóval van egy ilyen hihetetlen aurája ennek, amikor kimész egy ilyen helyre is, és ezt látod is eltéred. Nyilván a munkánk során rengeteg ilyen úton vettünk részt, és ami nekem egyébként ilyen csodálatos érzés és fontos dolog, hogy még ennyi év után ilyen másfél évtized távlatából is vannak olyan események, amik ilyen nagy hatással vannak rám, és nem az van, hogy ilyen befásult robotként csinálok végig egy ilyen rendezvényt, hanem tényleg ott megjelenek, és olyan hatással van rám, amire nem is számítottam, hogy egyébként így lehetséges. És azt gondolom, hogy emiatt kivételezett helyzetben vagyok, meg vagyunk, meg voltunk, hogy ilyen élményeket egyébként összegyűjtettünk, mert lehet, hogy egyébként nem tűnik annak, hogy kimentem Londonba és játszottam egy játékkal 12 évvel ezelőtt, de az én fejemben ez egy különleges dolog, és a világ életemben hálás leszek, hogy ez velem történt meg, hogy én lehettem ott. Tényleg egy olyan élmény volt, ami elmesélve nem tűnik olyan nagy számnak, de mégis jelentős dolog, hogy megtörtént az én életemben legalábbis mindenképpen. És azt hiszem, hogy ez lehet a záró gondolat, hogy rengeteget voltunk a világ minden táján, mindenféle eseményeken, és elmondhatjuk azt, hogy ez egy privilégium volt számunkra, hogy ez így megtörténhetett, és életünk végéig hálásak lehetünk azért, hogy ezek megtörténtek velünk, és mesélhetünk róla egyébként például ennek a podcastnek a hallgatói számára, akik remélhetőleg velünk lesznek a legközelebbi alkalommal is. Mi most elbúcsúzunk, Csocsó és én is visszatérünk a jövő héten, addig is legyetek jók, és nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Zárásként egy emlékeztető. A Clickbait egy Twitch stream vágott verziója, ha szeretnéd élőben követni a felvételt, kövess be minket a Twitchen. Link a leírásban.